Most minden jó, jó, jó. Tudod, hogy nyáron nem esik a hó. Ezt alatt a szekér, de nincs meg a ló. Itt vagyunk, hello, hello. Most minden jó, jó, jó. Tudod, hogy nyáron nem esik a hó. Ezt alatt a szekér, de nincs meg a ló. Itt vagyunk, hello, hello. Ezt alatt a szekér, de nincs meg a ló.